حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ماہ 3 روشن راتوں کے دنوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی 13، 14 اور 15 کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2425۔